Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag og velkommen til De Sorte Spejder den 18. december 2008. Mit navn er Anders Breinholt, og ved siden af jeg sidder min bedste ven, Anders Lund Madsen. Hej. God aften, god dag, god eftermiddag. Så er den dag gået, som de siger i The Truman Show. I dag er det en, det er en lidt vemodig dag, vi, om jeg så må sige, fejrer op hernede i studiet. Det er sidste gang, vi sender fra det studie, vi befinder os i nu. Ja, det er studie 6001. Og jeg har faktisk ikke rigtig tænkt over det før nu. Nej, det er sidste gang, Anders, du sidder her og spytter ind i den mikrofon. Ja. Så bliver man lidt... Det bliver patetisk nu, og det bliver sørmodigt. Det bliver helt lortet. Ja. Jeg kan det så godt... Jamen, det bliver det faktisk. Nej, jeg havde faktisk regnet med, at det var i morgen, at det skulle blive så. Okay, men kan vi lige så godt lukke op for... Pathetic sluserne og bare sige, ved I hvad? Mm. Det er sidste gang, vi sender fra DR-byen. I morgen sender vi det sidste program nogensinde. Og det sender vi fra tårnet på Langebro i København. Og i ikke den forbindelse, at forveksle med tårnet på Knippelsbro. Eller tårnet i Radiohuset, som vi jo oprigtigt skulle have sendt fra. Men tårnet på Stjernepladsen i Aarhus. Vi sender fra tårnet på Langebro i København. For det bliver aldrig bygget. Og i den forbindelse vil vi gerne sige tak til byer, by og havn. Og det var altså by og havn, som er dem, som ligesom administrerer Langebro. Og vi har fået lov til at låne, det er jo chefkontoret, kan man sige. Det er vel det største kontor. Ja, det er chefkontoret. Det er oppe i det tårn, og ikke at vi kommer til at ødelægge fredagstrafikken, bare roligt. Det kan vi love for. Men det er bare, det er vildt. Det er det tårn, hvor man sidder og kigger. Så kan man kigge ud over, jeg tror det hedder Chaleur Boulevard, hedder det ikke det, Anders? Eller hedder Chaleur? Det er den store. Det er der, hvor SAS Hotellet ligger. Nej, den hedder Amager Boulevard. Det hedder Amager Boulevard, selvfølgelig. Ja. Og så kan man kigge til den anden side, så er der ned hele vejen hos Andersen og ind over Rådhuspladsen. Nå. Ja. Jeg sidder og læser Urban for i dag, og jeg vil godt sige tusind tak til Urban, og i øvrigt også til Metro Express, de to største og bedste gratisaviser i Danmark. Mm. Der fylder vi forsiden af Urban, og det er bare sjovt, og det er ret vildt. I går var vi deadline 17, og det er ikke fordi, se os, alle steder, hvor vi er. Er forsiden af Urban? Ja, det er ikke vildt. Chica ligger enden af nået, og så fylder vi det meste af forsiden, og der vil jeg bare sige, man skulle nok være stoppet lidt tidligere, fordi så tænk alt det, man har fået, jamen, og det lyder rigtig selvsmænd, jeg vil godt sige. Jamen, det bliver lidt i dag. Men det er rart at vide, at der på den måde er nogen, der holder en. Og grunden til, at vi på forsiden af Urban, kære lytter, det er fordi, at du lytter til vores program, og har været med til at gøre det her program, hvad det er. Ja, og det er ikke engang liv. Så det er kun derfor, at man ryger på forsiden af en avis. Og så kan man godt få lov til at sidde og sige, det er jeg sgu da egentlig meget stolt af. Ja. Uden at det bliver for... Og så lige ved siden af, så står der, 2009 bliver et lorteår. Ja, men det gør det. Det bliver et lorteår. Ja, og det synes jeg også godt. Urban var de første. Vi vil godt være nummer to. Næste år, det bliver noget lort. Det bliver et langt lorteår. Og der tænker I, er det sådan? Nej, ikke på det private plan. Jeg tænker offentligt, altså der er ikke noget at glæde sig til. Christian Jensen, landets skatteminister. Ja, han siger, det bliver Jeg hører radio i morges, da jeg er på vej herhen klokken 6:30. Så hører jeg P1 morgen, hvilket jeg hørt hører hver i eneste morgen, og det vil jeg anbefale at høre det, og godmorgen P3. Kan man ikke høre samtidig med noget? Nej, men det kan man skifte, når der er reklamer på P1, slår jeg over på P3 nemlig. Ja. Og det, der er det vilde, ved den lille historie, jeg er i gang med at fortælle, som jeg ikke kan huske, hvad var. Men jo, det er, Christian Jensen, landets skatteminister, siger, nu må vi vælge velfærd eller reformer. Enten riget kommer til at fattes penge så vildt i 2009. Det bliver så hårdt et lorteår. Ja. Lorteår. 100.000 jobs forsvinder. Det siger... Siger han det? Nej, det er Danske Bank, der siger det. Jamen, Danske Bank... De holder lav profil. Jeg vil godt sige til Berlingske Nyhedsmagasin i øvrigt, vil jeg sige tillykke. Det er Lykkes Berlingskes Nyhedsmagasin, dem der godt vil være lidt ligesom Børsens Nyhedsmagasin. Men det er Lykkes Berlingske Nyhedsmagasin at have et helt interview på 6 sider med den Danske Banks direktør, Peter Straarup. Gebyrgriben. Som de lykkes dem at lave et 7 sider langt interview, hvor det på intet tidspunkt handler om, hvordan kan det være, at der er kommet en 1,70 meter bodybuilder-type ind... Med rigtig små stikkende øjne. Og sagt, lån var 350 millioner. Ja, det skal vi nok, for jeg tror ikke, det er den almindelige kunderådgiver, fru fru Jensen, som normalt ringer, når du har overtræk på 500 kroner på Pontus-kontoen og siger, ja, det koster dig 100 kroner at have et bevilget overtræk, og de 100 kroner har vi allerede trukket, så nu har du kun overtræk på 400 kroner på din konto. Peter Straarup, det lykkedes dem at lave et helt interview uden at snakke om. Okay. Det er fordi, de ikke kunne se noget. De har haft hele hovedet oppe i hans røv. Lige præcis. Og det er jo det fede ved finansjournalister. Og i hele tiden, dansk erhvervsjournalistik er en rigtig, rigtig flot omgang folk her i de her dage. Og det er ikke præget af. Altså, det er ikke præget af. Der er vel kun én slags journalister, der er endnu værd. To slags. Det er sportsjournalister og rockjournalister. Det er vel de eneste, der laver. Musikjournalister, vi er jo. Jamen, rockjournalister tænker jeg på. Altså dem der forventes at skulle omtale bands og så videre. Nå, men det gør vi jo også. Jamen, vi er jo ikke rigtig journalister. Nej, det er nok, men altså, vi omtaler musik. Og, ja, om vi er næstlavs. Tak for turen til koncerten og sådan noget, jeg mener. Så er vi jo næstlavs. Ja, det er faktisk rigtigt. Så er værtsjournalisterne ovenpå, det er fair nok. Vi er også lidt usle på den måde, ikke? Vi er mægtig usle. Mega usle. Velkommen til dagens program. Startet øvrigt med Patti Smith og Dejligt Nummer. Og så fortsætter vi med et andet Dejligt Nummer. Det er Kaiser Chiefs og Born to be a Dancer. Velkommen. Kaiser Chiefs og Born to be a Dancer. Dancer på Radio Horsens FM. I morgen. Kan du ikke snakke lidt ligesom? Om moddommen team. Kan du ikke? Vil du ikke nok snakke lidt lokalt? Ja, fra i morgen og frem til. Nej, det er sådan fresh smiles. Nej, det er i morgen, at der i Rødårscentret jo er mulighed for at møde Nisse Goddreng og Nisse Gammelbo. Ja. Klokken 16. Og der er 3.000 gratis P-pladser. Åh. Oh. Ja, det var hvad jeg havde af oplysninger fra AOK. Det er måske meget godt, at vi stopper nu. Vi har ikke mere at sige. Nå, det er så også noget med, at man løber tør, kan man sige. Ja. Ja. Der er fundet en ny hemmelig lejlighed i Stein Baggers navn. I Steinbacher-sagen? Ja. Ja. Meget vildt, egentlig. Jo, egentlig. Ja. Og så har de sat ild på juletræet i Athen igen. Nej, nu skal de stoppe. Det er kommunisterne. Det er simpelthen det, man stopper, ikke? Rør dog ikke ved min gamle jul. Nu sidder jeg og kigger ned over manuskriptet, og det er da muligt, at jeg ikke har fulgt med til redaktionsmødet. Jeg var også lidt træt i morges. Det var du men dengang. Er Jørgen Leth blevet ansat som kommentator igen på Tour de France? Nu skal jeg fortælle dig, min dreng. Ja, meget gerne, skat. Der sker det, at efterhånden 3 år siden, ja, udgiver Jørgen Leth en bog, der hedder Det Uperfekte Menneske, hvor i der står en beretning om hans, kan man sige, seksuelle forhold til en 17-årig kvinde. Ja. Hvis mor er ansat i Jørgen Leths hushold i Port-au-Prince i Haiti. Jeg elsker, når du siger hushold. Mm. Det er noget, man har meget på Tahiti. Og det kunne man ikke, og fordi Jørgen Leth, han er jo på daværende tidspunkt 68, nu er han så blevet 71. Ja. Og så har man jo ikke noget forventeligt sexliv, og der er slet ikke med nogen, som kan røre sig selv. Eller altså stå op, eller det ved jeg. Du, det er fint forkert. Jeg forstår, ja. Godt. Så derfor. Men jeg tror, og det kan jeg godt sige nu, også det er den sidste dag, vi sender. Ja. Og vi har haft ham i studiet, og har set manden i øjnene, og jeg bryder mig om ham. Nogen er der en, der kan få en massiv rejsning, så er det Jørgen Leth. Selv i en alder af 71, kan du godt regne med, apropos tårne før. Det tror jeg, du har det, og det kan man godt sige, uden at være lummer. Ja, lige præcis. Man kan se, og det og samme øvrigt med B.S. Christiansen. Ja. Men så ved jeg ikke, har vi haft flere ind, som egentlig kunne sige, kunne få en rejsning? Michael Simpson måske. Nej, det er sgu ikke. Jo. Nej, den kan være tid på dagen. Den kan der i hvert fald et eller andet, som man siger. Ja. Det er ligegyldigt. Nu blev det lort, og det var ikke meningen. Nej. Også Lars Rente også. Det vil sige, det kunne vi jo se, der var bare. Han har jo også 58 børn. Det er men, det. Ja, videre. Men det skal ikke handle om det. Nej. Så bliver han fyret for TV2 af ham med håret. Morten Stig Christensen. Ja. Fordi at der opstår en vis debat, især blandt mange midaldrende kvinder i Danmark, om at det var da for galt. Altså, Ekstrabladet var meget aggressiv. Ja, og der har Ekstrabladet jo det, at de har 2 forskellige holdninger til seksuel moral, alt efter hvor i avisen vi er. Ja, lige præcis. Det er fra side 1, og så frem til side 18. Ja. Så side 9 undtaget, fordi der kan man godt have piger. Bare vi skriver, hun er 18, så er det fint nok. Ja. Lige meget, hun er 15, men hun har gode, små, petit bryster. Men så er den sidste del af avisen. Der må man ikke reklamere for piger, der er under 21, så, så man kan sige. Og det gode er jo, at nogle af de sager, hvor der har været yngre piger, der er blevet misbrugt af nogle svinske mænd, altså i forhold til salg og sådan noget, ja. De har jo aldrig nogensinde reklameret i Ekstrabladet. Det er det, de ikke har. Og det er heldigt. Det er det, jeg mener. Og derfor fordi er det så fedt. Er vi ekspert i noget rufferi. Ja, også fordi 80 millioner om året i indtægt for at have de her annoncer. Der kan man sige, ja, du forstår. Jeg forstår. Hvorom alting er, så ender det med, at Jørgen Leth bliver fyret fra sin kommentatorchance, fordi du kan ikke sidde og kommentere cykelløb, når du har været i seng med en på 17. Naturligvis ikke. Siger sig selv. Det betyder så, at Jørgen Leth, han også mister sin honorære konsul, ja. Og det er jo sådan noget, man ikke får løn for, men som jo altså alligevel ikke kan være, når man har været i seng med en på 17. Og det hele går lidt underdrejet, og Jørgen Leth har en lidt stille efterår, kan man sige. Må jeg ikke få en chips? Jo, du må da. Det er en god historie. Det er rigtig, det er videoaften i Sort Spider. Ja, det er. Og så sker der hverken spoken værre. Spoken word ved Anders Lund Madsen. Ja. Så sker der hverken værre eller bedre, end at tiden går, Anders Breinholt. Jeg tror simpelthen, det er det, tiden går. Og så siger de på et tidspunkt, der kommer Mogens T. Christensen. Han holder op. Han skal søge nye udfordringer. Ja. Som ekstern konsulent eller noget. Direktør i noget håndbold. Det er rigtig dansk håndbold. Men hvor var TV2 og Mogens Stig Christensen selv henne, dengang han knaldede en dreng? Ja, i den her film. Snavede en dreng, hvis jeg knaldede. Var drengen sad derovre på og redde ham, skamredde ham, gjorde han ikke? Ah, den scene så jeg ikke. Jo, men det gjorde min morfar, og prøv at høre. Har din morfar knaldet med Mogens Stig Christensen? Nej, nej, nej, men min morfar, han var et meget, meget rart og dejligt menneske. Og når han så, han har altid godt kunne lide Mogens Stig Christensen. Han var jo håndboldspiller. Så han den film, hvor der er en dreng, der sidder oven på Mogens Stig Christensen. Jeg kan ikke huske, hvad filmen hedder. Nej, og nu siger filosofen noget, jeg slet ikke engang vil gentage, som man så ikke morgen. Det tror jeg ikke. Jo, man gjorde. Nej, man gjorde. Jeg har set men det er ligegyldigt. Det er jo ligesom med Oberst Hakel eller Overlæge Andersen ude på... Ja, men det er også lige... Bare tænk videre. Der sagde min morfar, så kunne han ikke lide ham mere. Heller ikke som håndboldspiller, da han så Morten Stig. Jamen, kan du forstå, hvis Morten Christensen havde haft et dreng siden ovenpå sig? Men det havde han. Ej, men de har da ryddet ranke eller noget. Det er der noget Venner andet. For altid hedder filmen. Ja, det hedder den, men Morten Stig Christensen havde ikke nogen dreng ovenpå sig. Det er hævet rundt ved at tvivl. Det var filmtræk. Hvorfor tror du, han... Man så ikke hans halløj, herre filosof. Nej, men han sad, drengen sad ovenpå ham. Nøgen. Det overlærer Andersen om igen, det her. Jeg har, hvor mange her i det her DR-by har set filmen, ræk hånden op. Det er jo løgn, jeg har ikke set filmen, fordi jeg har set noget andet. Det, han står ja, på nu begynder fodboldbane. Folk til venner for altid, og jo, han var ovenpå ham. Jeg er ked af det. Mogens Stig Christensen havde den dreng ovenpå sig i den jeg film. Jeg vil se det YouTube-klip, så holder jeg kæft. Jeg kan vise dig nogle andre klip, men det er ikke lige på YouTube. Videre. Godt. Han holder op, Morten Stig, og så er der kommer en ny sportschef, og love and behold, nu er Jørgen Leth genansat fra til sommer til at kommentere Tour de France. Samme ikke, Jørgen Leth er så, eller hvad hedder Mater. Jørgen Mater er ikke inde i billedet. Og der er ikke offentlig gået nogen ind i midten. Hvilket jeg personligt sådan set også glad nok for, fordi det er ham, jeg aldrig rigtig kunne lide. Jeg har altid godt kunne lide Jørgen. Hvad der gav Jørgen Mater? Jamen, Jørgen Mater var også god til det. Jeg kunne men alting har ligesom sin tid. En, jeg altid godt at kunne lide, og som blev under for, at han blev smidt ind i det her helt uforvaret om, at han er skide dygtig. Det er Thomas Christensen, som er på TV2 Sporten. Ja, han er god. Og det siger jeg ikke, fordi jeg skal starte derover. Men han er sgu god. Men han lavede det sindssygt godt. Men han blev bare svinet til, fordi han ligesom skulle overtage, efter det her var blevet fyret. Og så Jørgen Mater. Og det er bare så dårligt stil, det der med, okay, Jørgen Mater, vi har ikke brug for dig mere. Nej. Og så skal jeg da fortælle i alle aviserne. Så viser det sig, at han har siddet og været svært på drukken mange gange, når han var på arbejde. Hvilket han også selv har sagt, fordi han så heldigvis kom på Minnesota-kuren eller andet. Han var i hvert fald alkoholiker og kom heldigvis ud på den anden side og ikke er det mere, så vidt jeg kan forstå. Og det er jo dejligt rart. Det var bare synd for Thomas Christensen, som var en rigtig, rigtig god vært. Og Thomas Christensen er heller ikke er det, eller en god alkoholiker jo. Altså han er ikke alkoholiker. Ikke så vidt vides, nej. Altså, det, nogle gange, når han laver håndboldindslag, kan han da godt virke små alkoholiseret, men det er jo en helt anden snak. Jamen, det er en fuldstændig... Og også, han er fra Esbjerg for fanden. Ja, så skal man have lidt. Han er en god dreng. Hør her, vi har et klip med Jørgen Leth. Det er et klip med Jørgen Leth, vi tidligere har brugt. Jeg kan ikke huske det, men det er bare det eneste, vi kunne finde i arkivet. Ja, de flyver. Jamen, det er da totalt topklip. Det var dengang, man kan sige, at det er det med... hele... Nej, men det... Jeg har ikke hørt det. Jeg har ikke hørt det godt. Du hørte det dengang. Vi hørte nu. Det du har fulgt din pik. Ja, det kan man godt sige. Det har jeg, det har jeg nok i stor... Ja, jeg tror lige, vi godt kan tage fra toppen igen. Det er jo Jes Stein Petersen. Kan man sige, anden sektions hovedvært. Som får muligheden for at sige pik i deadline. Skal der love for, anden han, sektion. Den griber han, som man siger. Og jeg skal love for, at der bliver pikket igen. Kom. Du har fulgt din pik. Ja, det kan man godt sige. Det har jeg nok i stor udstrækning, faktisk. Pik. Pik. Nå, jeg vil bare lige sige her, at... nej, nu glemte jeg det, fordi det er også lige meget. Det er også for dumt. Stop. Ja, det kan man godt sige. Det har jeg nok i stor udstrækning, faktisk. Pik. Pik. Pik. Tissemand. Pik. Jeg gik i metroen, og så tager jeg sådan en spejl frem, og så har jeg bare sådan en størknet tissemand. Sød. I hele hovedet? Pik. Pik. Pik. Altså, jeg er ikke så besat af at jage kvinder, men jeg har stadigvæk pik. En svaghed for pik. At flørte. Du har fulgt din pik. Ja, det kan man godt sige. Tissemand. Pik. Pik. Det gør sort! Jeg er god til at modtage pik. Flørt. Respect the cock. Ja, det er smukt. Kan vi spille lidt musik? Det kan du stole på, men jeg bliver nogen meget... Nogen skriver, at det var Thomas Villum, der sad oven på Morten Stig dengang. Det er jo ikke rigtigt. Nå, så nu sad de oven på hinanden. Erkender du, at du har set filmen? Nå, nej, jeg har bare set Thomas Villum sidde oven på mange voksne mænd, så jeg kan forestille mig, at Morten Stig skulle nok også være der. Nu tager vi et stykke med musik. Og det er Dido med nummeret This Day Before the Day. Åh, fuck. Ja, det er fra den nye plade. Safe Trip Home. Nummeret This The Day Before The Day. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Bum, bum, bum, ikke? Malonstikket. Ja. I dagens program, vi går ikke til en ene programoversigt, men det er også fordi, den er sæt hurtigt overstået. Når jeg kigger på det her, så bliver jeg lidt skræmt. Ja. Jeg kigger den ud i øjeblikket på vores menukort, kan man sige. Der er ikke store, vel? Så siger jeg til Carsten, vores filosof. Der er ikke så meget. Det er kan du så... Kan du så komme herover? Nej, det siger jeg ikke. Kom over og sidde på skødet. Kan du ikke tage frokostaviserne med ned? Så går det sådan en halv time, så kommer han med den ene. Og det er sådan ligesom niveauet i dag. Fordi den anden ikke var til at finde. Ja. Det sjove er, at de sidste to dage, ja, der har vi jo lige pludselig bare tilfældigvis taget telefonen, fordi vi så, der var nogen, der ringede. Ja. Men så er det som om, at fordi vi så har været så søde at give folk nogle billetter til Oasis-koncerten den 24. januar, hvor at vi, de sorte spejdere, holder det sidste arrangement, kan man sige, en lille måned tid efter, vi er stoppet, men det er det, vi gør. Hvor at, der vil være de sorte spejdere, balkonen er... Ej, slap af. Op, jeg vil bare ekstra godt... Eller, ja, man får nogle billetter til koncerten. Det er det, man får, ikke? Man kan vinde, ikke? Sådan er det. Og nu ringer... Nu kimer det ind med mennesker. Nå, fordi... Ja. Så jeg havde faktisk ikke noget med at tage telefonen nu og snakke med tale med nogen. Men jeg gider bare ikke tale med nogen, hvis det er sådan noget fedt i fransk. Nej. Men vi kan godt prøve det godt. Det kan godt være, det er nogen, der ringer med spørgsmål omkring ting. Ja, men når nu, hvis det er fedte franser, der ringer, så vil de jo ikke turde sige, at det er fedte franser. Så kan det godt blive en akavet samtale. Ja, det kan du have ret i. Ja. Men kan du ikke gøre det? Anders, jeg har en idé. Jeg tænker på et tal mellem 1 og 10, ikke? Ja. Og så siger du... nej, du 8, tænker... 8 for eksempel. Ja, det var faktisk rigtigt. Så tager du nummer 8 på listen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. Sådan, så ser vi. Hallo? Ja, det er Kenneth. Hej, Kenneth. God dag. Kenneth. Hvordan går det, Kenneth? Hvordan går det? Hvad? Hvordan går det? Det går fint. Det går fint. Jeg er på vej hjem fra arbejde. Nå, hvad er det for noget arbejde? Det var lidt tidligt. Det er tagdækken. Nå, opsøren. Er det ikke koldt? Jo. Der står en... Det er koldt på toppen. Som man siger. Ja, det er præcis. Men Kenneth, hvad for noget tagmateriale er du ved at dække? Ja, det er noget specielt materiale, der hedder berbekum. Berbekum? Ja, det er en speciel tagpap. Det lyder også sådan lidt som et medicament, man smører bag i. Kenneth, må jeg spørge dig noget? Ja. Hvor tit, eller hvor ofte, holder du rejsegilde? Hmm. Nej, det er faktisk ikke så tit. Vi kommer til det, fordi når man skal holde rejsegilde, så er det jo spærrende, når spærrene har rejst. Og jeg når forstår. Vi kommer, så skulle spærrene gerne have været op i et stykke tid. Som man siger. Som man siger. Ja, ja. Så det er ikke meget, vi oplever det, men... Det var mere, da du var yngre, måske. Lille pus der. Ja, men Kenneth, hvad... hvorhenne i landet dækker du tag? Jamen, jeg er på vej hjem på Slagelse, altså. Mod Haslev. Nå, Haslev, det er jo bibelbæltet på Sjælland, jo. Ja. Ja, der trækker jeg så nok lidt i den anden retning. Fordi at der lå engang det, der hedder H.F. Nielsens Maskinfabrik. Ja. Haslev. Okay. I Haslev. Der er så mange år, har jeg ikke boet. Hvad har bragt dig til Haslev, Kenneth? Åh, det er bare et dejligt sted. Dejligt område. Flot natur. Ja. Det, man skal bruge, er butikker. En af Danmarks mindste faldstationer. Er det en af Danmarks mindste faldstationer? Den er i hvert fald ikke særlig stor. Er det ikke rigtigt, Kette? Og det er rigtigt. Jeg tror, den har to porte. Ja. Og hvis vi er heldige, så er der tre biler derinde. Hvordan kommer det med? Jeg kan huske en gang, de havde en Dodge ambulance, og da jeg startede Falk i 94, der havde de den her Dodge ambulance holdende, og den var rocker sej, hvor vi andre måtte køre i LT og sådan noget gammel lort, ikke? En Dodge ambulance. Ja. Jeg kørte i Dodge inde i militæret. Det er en god bil. Nej, det er en topbil. Men det er bare, i dag er det sådan lidt, sådan, hvad hedder sådan en svømmegryde, ikke? En gynger fra side til side. Jo, det er også lidt, når man skal finde gear i sådan noget, ligesom at røge suppegryden. Det er faktisk rigtigt, men det fede er, at det er sej, at der var ret gear. Nå, okay. Det var sådan en, ja. Jeg følte de helt gamle militæres. Ah, du ved, sådan, kunne lave kickdown. Det var rimelig sej. Den svedeste gear, der nok nogensinde har lavet, nok ikke det mest bevendte, men det var paraplygearet. Også her snakker vi. Hedde den ikke Renault 5 postvæsenet, Anders? Jo. Det er sige. Renault 4, undskyld. Ja, Renault 4. Med sådan nogle riffelplader, var den lavet af. Eller havde det der gear op i... Ja, lige præcis. Og Tosse V'en og Dyanen havde det også. Og jeg skulle bare for Kenneth, han er ved at falde af. Nej, nej. Nå, kuslov. Nå, men det er godt nok, Kenneth. Nej, nej. Men jeg har da lige en lille... I kan få lov at lave en lille gæt gratis. Ja, ja, meget gerne. Jeg har et blinklys. Ja. Ja, det vil men det tror jeg, det vil ikke, I kan gætte. Jeg tror godt, jeg vil give jer 5 gæt. 5 gæt, det er modsat. Sådan. Så sætter den lige til. Kunne du høre det ud over det der sms-bip på? Nej. Kæft, du har mange venner, hva'? Prøv lige igen. Okay. Jo, nu kan jeg godt høre det. Det er et meget lækkert lys. Var det bedre? Ja. Ja, jeg kan godt høre det. Jeg tror, vi er ude med eksklusivt, Anders. Tagdækker. Ja. Laver mange sort... Eller naturligvis ikke, men arbejder meget over tid og sådan noget, så han får mange tillæg. Nej, jeg tror, vi er ude med noget klassiker. Jeg tror, vi er en klassiker. Jeg tror, det er en Fiat 100 og... Hvad hed de store, de gamle? Ikke 128, men den... 7 eller andet. Den havde sådan 4 cifre. 12-7. Det er vist mere Lada. Nej, jeg gætter på en gammel, stor Fiat 4-dørs. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg tror på, det er en oldtimer, fordi at... Jo, prøv at høre lidt blinklys. Vejene bliver saltet og sådan noget. Der er Kenneth simpelthen. Han tænker, jeg skal ikke ligge og køre min oldtimer, når der bliver saltet. Altså, ned syd for Frankfurt. Der bliver det grus på vejene, så kan du altid betale det. Det er noget andet. Han har kørt som taxa, det er lige meget. Du skal lige have lidt polyfyller ned, hvor møtrikkerne er siddet. Det er en firmabil, vil jeg så lige sige. Ja. Nå, okay, det er den nye Passat. Nå, så er det en gasbil jo. Ved du, hvad det er? Det er en Toyota Dyna. Det er det ikke, nej. Pis, hvad er det? Vi har 5 gæt. Nej, men det bliver meget langt. Vi gætter det ved. Nå, okay. Skal I have den? Hanomag. Hanomag. Nej. Nissan Navara 4-strækker. King Cab. Ups, nå. King of the Hill lige frem, hva? Der, se mig. Den har vi aldrig haft før. Nej. Det er vores eneste forsvar. Det var derfor, jeg prøvede mange gange på at komme igennem. Jamen, det kan jeg da godt forstå. Kenneth, vi har desværre ikke nogen tige. Vi har ikke noget, vi rigtig kan give dig, for vi har ikke rigtig noget. Det er også bare men det var jo rigtig hyggeligt at tale med dig. Og kan du have en glædelig jul og kom godt og sikkert hjem i 4x4 en King Cab. Jo, tak. Og god jul til jer. Og tak, fordi du ringede. Tak for mig, Ken. Og tak for et godt program. Tak skal de have. Moin. Moin. Hej. Så hører vi lidt musik. Ja. Og hvad er det? Det er Elters. Det er lige det der. Editors og smokers outside the hospital doors. Prøv at høre, vi har fået et ret interessant spørgsmål fra Hans Kok. Altså, han hedder Hans, og så Kok til efter. Det er ligesom i Frederikssund, der er en vej, der hedder Koksvej. Og du må ikke starte det, så kommer jeg ved det godt, men det er ligesom den der bog i øret, som er den bedste julegave, eller mandgave, det er den der med alle de der pikrup og postrup og snæverhedsgade. Og, ja, det er lige meget, vi snakker om tidligere. Men Hans Kok. Mm. Og nu kan jeg ikke sige det. Hans Kok. Ja, hvad er der med Hans? Kokken Hans. Hans Kok. Jamen, er det Hans Kok, eller er det Hans Kok? Hvad spørger han om? Hvorfor kører mange taxaer i København kun med venstre togelys tændt? Det kan jeg godt svare på. Det kan jeg også. Det er fordi, at jeg var så heldig at låne den nye Golf 6. Prøv at køre den. Dejlig vogn. En af mine venner havde den. Fantastisk bil. Eller har den. Men så når du blinker til højre til venstre, så toglygten tænder også i den side, som du vælger at blinke til. Er det ikke spøjst? Det gør også. Det er på Mercedes-taxaen, at den gør det. Jeg har selv bemærket det. Hvorfor gør den det? Jamen, jeg ved ikke, fordi så lyser den mere den vej, du drejer. Det er garanteret et eller andet tysk lov. Og så har det jo standard på alle biler, der bliver produceret i Tyskland, ikke? Jeg ved det ikke. Hvis der er nogen, der ved det, men det kan godt lige skrive ind. Ligesom vi glemte at få spurgt da vi sendte for politiet, Østjyllands Politi i Aarhus. Ja, hvad glemte vi at spørge om? Det der med de nye nummerplader. De æder med grimme. Ja, de er mega grimme, men så spurgte jeg nemlig, kan jeg huske, hvad hedder Amdine, hvad hedder de drenge deroppe her på politistationen, ikke? Amrik og Sten spurgte vi op på politigården oppe i Aarhus. Og vi sagde, jamen de sagde, vi ved sgu ikke, hvorfor vi har fået nye nummerplader. Vi fik godt nok et bulletin om, at der var kommet nogle nye, så man skulle ikke stoppe nogen, der kørte rundt med nummerplader, der var grimme. De æder med grimme. De er vildt grimme. Men det er jo fordi, at man har fået en ny producent, kan jeg forstå. Ja. Så det, der sker, det er ikke fint at, nok at få dem lavet i fængslerne. Nej. Så, og nede den fond, som man så åbenbart har brugt tidligere, den kan man så ikke genskabe nede i Krakow. Den er da også svær. Den er da også svær at få helt kørt ned til Krakow. Men ved du, jeg tror, det er? Nej. Det er fordi, at er det ikke nu her 1. januar, eller er det ikke 2009? De er på set P nu, har jeg i hvert fald set, så det er op over. Men er det ikke fordi, at... Det er ikke 1. januar, men det er meget Men snart. Det er i 2009, at EU-nummerpladerne kommer, ikke? Jo, og så har vi jo takket ved vores dejlige venner i Dansk Folkeparti fået mulighed for, at man ikke behøves at have den ægle EU-stjerne. Ja. Men det er også godt, at vi bruger 50 millioner på den, fordi ellers så ville vi skulle tvinges til at køre. Det er som at skulle have en jødestjerne på. Det er helt oppe i det, og jeg forstår altså den forbindelse med glæde, at den tjekkiske præsident Václav Klaus har nægtet at flage med EU's flag under det tjekkiske formandskab, fordi det gider vi ikke. Han vil godt have formandskabet, men han vil dejligt have det flag hængende. Han vil godt med EU, men flaget skal ikke være det. Jeg ved godt, Dansk Folkeparti ikke vil være med i EU. De ville bare helst lige sætte hegnet op, og så kunne vi så sejle her. Men er det da galt med det? Men jeg vil bare sige så... I øvrigt, at det er nemlig fedt at vide, at der er blevet brugt 50 millioner på, at sørge for, at man så selv kan vælge, hvilken nummerplade man vil have. Jeg ville blive så stolt, hvis jeg kunne få nummer AA0001, og så med den der Europa, altså den allerførste nummerplade, der kom ud af fabrikken. Hvad fanden skal man stille op for at få den, tror du? Jeg tror, den er reserveret til Kronprins Christians børn. Ja, det er det. Og med god grund. ZS er der også nu. Er der også ZS? Ja, så er det altså lige op over. Når man kommer til ZZ, hvad gør man så? Så spiller man CC Top. Ved du, hvem der er fødselsdag i dag? Nej. Det har mit største idol inden for musikkens verden. Hvem er det? Sia Furler, altså Sia. Nej. Jo, hun bliver 33 år. Samme alder, som jeg ved også mange på redaktionen har. Nej. Må jeg lige fortælle dig noget? Ja, hvad vil du fortælle mig, min ven? Min kæreste, hun er gået fra mig. Nej. Jo. Hvorfor? Så nu er jeg alene med kone og to børn. Kan vi ikke spille et nummer til Sia? Jo, det er det, jeg ville. Det kommer herfra. Jeg vil godt spille et nummer til dig og Sia. Okay, så spiller jeg et nummer til dig og Sia. Er det et nummer med Sia? Ja. Okay. Men jeg har skrevet det bare. Ja. Solitary Man med den kære Johnny Cash. Er det ikke skønt over? Er meget, meget smukt nord. Det er man selvfølgelig ikke i tvivl om, når det er Johnny, JC. Det viser sig, at de nye nordplader vil blive uddelt i tilfældig rækkefølge, ja, og siger så, vores lyttere, som er kloge. Og derfor. Og der er også en anden klog, der så skriver, at nordplader på biler altid starter ved nummer 25.000. Det er jo også meget cool at vide. Det er fordi, faktisk 24.000, der sidder de øverst. Men du får næppe heller ikke AA, fordi så er det der taxaerne, de har sat sig på E og F. Ej, det ved jeg, de har i hvert fald på E. Nej. Men så det der med det totalt forbrugerhjørnet. Men det er godt, det her. Det der med at dreje med det hoved, eller jeg har lygten på taxaerne, du ved, toglygten lyser den vej, så man drejer eller blinker, det hedder adaptiv kurvelys. Ja. Og det følger rettets udsving. Det er John, der skriver, han har selv en Mercedes ML med samme system, og man næsten dagligt svarer til folk, der spørger. Nej, den anden toglygtepære er ikke sprunget. Men det er rigtigt, det ser dumt ud. Man skal nok lige vende sig til det, men det ser meget fedt. Ved du, jeg har en ven, ikke? Ja. Åh, både mand, jeg har en ven. Wow, slap af. Nå, skal smadre det, tror jeg nok, man. Skal køre udtaler på din vilde vej. Jeg gør det. Jeg har en ven, som har en Opel Vectra. Det i sig selv kan han jo ikke gøre for. Den er helt ny, og så er det der hedder Opel Vectra OPC. Det vil sige, at det er Opels tuning. Det hedder Opel Performance Center. De kunne ikke finde på noget bedre. Det var ikke Quattro eller et eller andet. Nej, men OPC, det er det, det hedder. Og det er en meget, meget dejlig vogn. Den har 300 hestekræfter. Og jeg ved godt, det ikke kun er Vectra, der så har det her system. Men når du drejer, så drejer forlygterne med. Upsan. Så kan de tage deres ene lille knaldede elsparpære nede, der sidder længst nede på kofangeren. De taglige lygter, toglygterne. Her, der drejer lygterne med, når du drejer. Det er rimelig sejt. Må jeg sige noget omkring nummerplader? Ja. At, og det er nok ikke så mange, der ved det her, at bogstavet O... Som Ole... benyttes kun, hvis det er det første af de to bogstaver på dansk nummerplader. Det skal lige hen. Bogstavet O ja. Benyttes kun, hvis det er det første af de to bogstaver i nummerpladen. Benyttes aldrig som det andet bogstav. Så det kan ikke hedde OO? Nej, det er korrekt. PO? Så er der også nogle, vil du høre nogle flere bogstavkombinationer, som man har valgt at overspringe i det hidtidige system? Det er bogstaverne B, H, B, U, C, C, C, D, D, K, D, U, E, U, K, Z, You Wonder Why, M, U, P, U, P, Y, S, S, U, D og U, N og endelig V, C. SS, det er ligesom den der, vi har kaldt vores søn Adolf Hitler, de der tosser, man hørte om i USA. Vi har kaldt vores søn Adolf Hitler, og så hed datteren et eller andet, Patrice, Aryan, Nation. Heil, et eller andet, Nielsen. Ja. Og sådan lidt, vi er ikke nynazister, det er vi da. Hun var ny, eller de var, ja, de var helt åbne, men ja. Det var bageren i New Jersey, der nægtede at lave en kage. Fair nok. Men kan du huske dengang, eller det kan du ikke, for der var du sgu ikke født, men dengang de gik fra sorte nummerplader og til hvide nummerplader, ikke? Det var i 1976. Mm-hmm. Der var jeg født, men ja, ja det var, jeg kan ikke huske det. Du var ikke så gammel. Der sad jeg, og det var, jeg var lige begyndt at følge med i avisen, rigtig, og så var jeg meget fornærmet over, at man ikke tog det mere alvorligt, for endelig skete der noget seriøst, som havde betydning for mange mennesker, at man gik fra hvide, sort til hvide nummerplader. Så skete der senere det samme, at man gik væk fra 10-kronesedlerne, og der havde den samme oplevelse. Og gik over til 10-kronesmønster. Nu sker der inde noget virkelig vigtigt, og så skriver de bare om det bag på politikken. Meget humoristisk. Nu har jeg lidt på samme måde. Kommer nye nummerplader inden for et halvt år. Grunden til, at den nye fond på de nye nummerplader er grim, eller det kan man så sige... Den er grim. Men det er, at dem, som havde... Den gamle de får en nummerplader, de har patent på fondet. Er det rigtigt? Ja. Hvorfor lukker man dem ikke fortsætte? Nå. Det er sikkert... Jeg ved det ikke. Der er ikke fanger nok i de danske fængsler. Jeg ved det ikke. Sia har fødselsdag, hun fylder 33. Tillykke til Sia. Du er hendes største fan. Det må man sige, og derfor må jeg have lov at spille et nummer med hende. Så har vi et lille indslag om lidt. Ja. Hvad hen er det? Kan vi drille lidt for det? Nej, det kan vi ikke. Det er hemmelighed. Ja. Ja, så må man blive og lytte med. Nu kommer Sia med Sunday. Velkommen. Selvom det er torsdag. Hun er sgu så dejlig. Ja, så har første dag nede i, eller over i New York, hvor hun bor. Tillykke med det, siger. Tillykke med det, siger herfra. Nu skal vi nok stoppe trafikradioen. Afslutningsvis er der flere, der spørger, hvorfor kan det være, at rustvogne har hvide plader på? Det kan jeg sige. Det ja, ved det er jeg. Fordi, at... Det er fordi, det er erhvervsmæssig befordring. Det vil sige, at der er nogen, der betaler for, at ja. Mennesket kører med bilen, også selvom man ikke er mere, som og man siger. Og det har også haft en lidt kedelig sideeffekt, at jeg på et tidspunkt lejede en rustvogn. Og måtte aflevere pladerne igen, da jeg ikke kunne dokumentere, at den mand, jeg kørte med, var død. Nu skal du ikke mere... Nå. Jeg hævdede så, og det er fordi, han var for Tisted og boede i Albertslund. Han var rimelig død i sværen. Som man siger. Men ikke nok, og man måtte jo kun køre én gang med hvert lig. De er meget strikse med det på motorkontoret. Nå. Så sagde jeg, kunne man køre med andre afdøde livsformer end lige mennesker? Nej, det kunne man heller ikke. Nå, Så afgiftsfriheden berører sig kun, hvis man kører til og fra kirkegård eller krematoriet med et lig ad gangen. Der er også en, der har skrevet, at han er åbenbart ejer en butik i Bjerringbro, hvor at, det klip med Jørgen Leth, vi spillede, tidligere spillede fra DR2, hvor at Jes Stein, som er vært i DR2 anden sektion, han fik sagt pik rigtig mange gange, og jeg kan lige sige pik igen. Fordi at vores venner oppe i Bjerringbro, han har haft butikken, døren ud til selve butikken åben, hvor der blev sagt pik, og nogle af hans kunder er blevet stødt over, der har sagt pik i radioen, og det synes han ikke, vi skulle have bragt det indslag, hvor der blev sagt pik. Og der kan man sige... Men hvad så, man bliver sagt pik så mange gange, at det virkede pikket? Jamen, kunderne synes simpelthen, at det er upassende, at der blev sagt pik så mange gange. Det bliver ikke sagt fisse i hvert fald. Det nej, altså nej, nej, nej, det bliver ikke sagt skrive jo. Altså, nej, nej. Eller det mere... knippe. Ja, nej, det havde da været værre, ikke? Pule blev der ja. Ikke heller ikke sagt. Eller bare skamskræve. Jamen, der var... Man skal sgu da se på de lyse sider. Det er nok. Jeg synes personligt, at der er mange ord, der er værre end pik. Hvilke? Røvsnaps. Røvgardin. Danglebær. Og det er danglebær. Det hedder danglebær. Danglebær, fy for satan. Det er ja, noget, der er tomatkorn i røvhårene. Men det er sådan noget, har man slet ikke i Bjerringbro. Nej, det er præcis. Der har man nemlig, der stopper kroppen ved bæltet. Og så begynder den igen nede ved fødderne. Rigtig modent. Anden sidste dag, vi sender. Okay, pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik, pik. Så fik vi muligheden for at sige det. Jeg lover, der kommer et indslag om lidt, fordi nu skal det blive alvorligt. Og i går var vi jo i... Anders, der er nyheder nu. Anders, vi fik den store oplevelse i går. Jamen, det er det, jeg siger. Jeg tisser. Det er ikke tisse. Nej, jeg pisser ikke. Det er tisser. Jeg pisser ikke ud af pikkemanden. Hvad hedder det? Jo, det gør du faktisk. I går var vi så heldige at være i Deadline 17 på DR2. Ja. Og snakke om, at hvis man skal have nyhedsudsendelse, og det er ikke for at sige noget om P3-nyheder, Rasmussen, som laver dem hertil, eller ikke laver, men læser om her til eftermiddag. Vi var i Deadline i går, ja, og det handler ikke om os, men det var vores kære generaldirektør, Kenneth Plummer, og George Bush også. Vi mødte dem begge umiddelbart inden udsendelsen. Ja. Det skal vi tale om lidt. Nu er klokken 15. Det er den anden time af det andet sidste program af Det Sorte Spejder. Klokken er 11 minutter over 3, lige om 5 sekunder. Ja. Og det er den 18. december 2008. I går, Anders, ja, der var vi så heldige at blive inviteret ind i Deadline 17 ved en af Danmarks, eller måske nok Danmarks bedste kvindelige nyhedsvært inde, Lene Johansen, ja, som vært. Det var i det, der hedder 17 Deadline. Ah, Deadline 17. Jeg tror, det skulle hedde 17 Deadline. Er det rigtigt? Jeg ved det ikke. Deadline 17. Vi kalder det Deadline 17. Det er 5. Lige netop. Og i den forbindelse var der en kommentar fra chefdirigent Kenneth Plummer. Ja. Men der var også et indslag med George Bush senere. Og jeg har en lille quiz til dig. Og til lytterne. Så kan man sidde derude, så kan man gætte. Mm. Hvem griner, hvornår? Det lyder meget ens, når de griner nemlig. Først, hvem hører vi her? Jeg hilser faktisk på De Sorte Spejdere. Nå, okay, det kunne du så godt høre. Det var nok ikke Bush. Okay, det var nok ikke rigtig en quiz. Må jeg lige tage den forfra, så? Ja, klar. I går var Anders og jeg i Deadline 17. Eller 17 Deadline. Hvad hedder det egentlig? Den kong 5. Modtaget. Og prøv lige at høre, om du kan høre forskel på de her to. Den første, vi spiller, det er Kenneth Plummer, der griner. Jeg hilser faktisk på De Sorte Spejdere. Kan du høre den? Mm. Latteren, ikke? Så var præsident Bush også inde i programmet i går. Ja, klar. Well, Mr. President, there's actually happy people in Ardmore, Oklahoma, because that's where a lot of these tanks come from. That's good. And the other half of them comes from Wichita Falls, Texas. There you are. Kan du høre det, Bush? Okay. Og så Plummer. Det her, det lyder som gammel Hanumark, der er ved at starte. Og hvad er det her? Det er udstødningen. Det er i frække politiet tillader, hvor han har smidt bananer ind i udstødningen. Det er korrekt. De prøver at starte den, kan du høre det? Og så Hanumarken. Ja, det var ligesom det, vi havde at byde på i dag. Så det. Gik der lidt tid med det, som man siger. Nej, det var godt. Det var sjov gag. Det var et sjov gag. Og også fordi, at... Så blev klokken 13 minutter over 3. Og jeg kan love for, at i morgen, når vi sender vores sidste program fra Langebro i København, vi sender fra tårnet på Langebro. Og i den forbindelse skal vi sige tusind tak til verdens rareste mennesker, som hedder By og Havn. Dem, der arbejder i By og Havn. Jamen, og det vil jeg godt udvide lidt til at sige, at det er... Det er små de rareste mennesker i verden. Mm-hmm. Fordi de jo ikke bare... De får ikke noget ud af andet besvær. Nej, det er rigtigt. Det er sidste program, vi sender her fra studiet. Ja. Og det er anden sidste gang. Det betyder også, at vi skal huske at have alt vores grej med ud. Nogensinde, at tillidsbingo skal afvikles herfra. Ja. Der er mange, der ringer til os allerede nu. Og jeg kan sige, at vi kan godt prøve at tage telefonen, hvis det er. Ja. Jeg kan bare sige, hvis der er nogen, der ringer ind nu for at tække t-shirts eller Oasis-billetter. Det kan vi udlader billetter til den 24. Så, læg sige, på. Så skal I ikke ringe ind nu. Det kan vi så godt sige. Vi kan lige tage den her. Hallo? Hallo? Hallo? Hej. Hej. Hej, det er De Sorte Spejdere. Ja, det er ikke. Hej, hvad kan vi gøre for dig? Jeg ringer ikke for at tække, men sidste gang var jeg igennem. Ja. Der blev jeg lovet 6 t-shirt, men jeg har kun fået til t-shirt 5. Nej, det er det værste, der kan ske. Ja. Og så sidder man meget, og mange sidder og tænker, nå, hvad så med sulten i Afrika? Sådan. Det synes jeg ikke, man helt kan... Jeg kan ikke koncentrere mig om sulten i Afrika. Nej, når jeg hører sådan en historie som den, du fortæller nej, der. Nej. Nej, det er også mere, når man bliver lovet noget, og folk så ikke kan holde det, så er det dårlig stil. Også, hvad skal man med de 5, når man har fået lovet 6? Ja. Hvem skal ikke have? Hvem er blevet snydt? Ja, hvem var det der? Kone. Hvem var de 5 andre, der ikke blev snydt? Det var min knægt og hans 2 kammerater, og så min datter. Ringer du fra Bornholm? Ja. Jeg kan huske, at vi snakkede med din søn, ikke? Han sad på bagsædet. Jo, det er rigtigt henne i børnehaven. Ja, du arbejder på vandværket, ikke? Nemlig rigtigt, ja. Ja, det kan jeg godt huske. Det skal du sgu da have. Hvad hedder det? Det er noget lort. Ikke mindst også fordi, at vores problem... Vi er faktisk løbet tør. Vores problem er, at vi er løbet tør, så vi har én t-shirt tilbage, som det er nu. Og det er lidt noget lort, når vi skal spille... det er lidt noget møg, når vi skal spille tættespingo lige om lidt. Og Anders, har vi ikke noget andet? Vi kan... Så giver den tættespingo på. Hvad siger du? Så giver I den bare til tættespingo, hvis det er sidste. Nå, ja. Nå, tak. Men alligevel... Det er jo, så sidder vi stadig tilbage med problemer. Og snydt din kone. Hvad kan vi gøre så? Ej, det er noget rigtig, ja, det er rigtig lort. Har hun nævnt det, eller har hun glemt det? Nej, hvad er det, du hedder? Jeg hedder Søren. Søren, du har været den 24. januar, ikke? Ja. Er der mulighed for, at I kan tage færgen fra Rønne til Køge? Ja, Clausen. Til Køge? Nej, så hellere til Ystad, det går væk. Nå, det er bare for en tur. Det kan vi nok godt, ja. For en tur ud af det, Søren. Ja, det er ikke engang nok. Ja. Fordi så dig er fruentimeret, ikke? I kunne så godt komme til Oasis, fordi vi skylder jo ligesom. Tror du, at det vil udgøre det for en t-shirt, eller er hun egentlig lige glad? Det tror jeg, det går nok, ja. Tror du? Ja. Men du skal ikke sige det, hvis det ikke gør. Det er ligesom dig, der er problemer. Vi er over alle bjerge i morgen kl. 16.01. Så kan du ikke se vores røv, for bare skudsåler du. Nej. Men har du indtryk, at hun vil blive glad for det? Det tror jeg. Nå, så det. Ved du hvad? Så skal hun altså med til København, ikke? Det er bare ærgerligt, man siger 6, og så får man 5. Rigtig irriterende. Og jeg kigger ud på redaktionen, og så siger jeg, det må have været David, der skulle have pakket dem. Filosofen peger. På sig selv? På sig selv. Er det filodegn, der har... Hvad skete der, Carsten? 5, 6 fingre? Ja, vi er ikke så god til at tage. Folk kan jo ikke rigtig høre, når du snakker ind i vores ører. Nå, han siger, at han er ikke så god til at tage. Nej, det er du ikke så god til at tage. Nej. Søren, vi har noteret dit telefonnummer nu. Okay. Og så får du nærmere besked fra Gry eller Carsten? Eller jeg synes, nogen det er Carsten, der ordner den, ikke? Jo, du får nok besked fra Carsten. Okay. Ja. Hvad hedder din kone? Hun hedder Signe. Oh. Signe, hun er et meget, meget sød og tålmodigt menneske. Hvad er det, Signe laver til daglig? Tålmodigt menneske. Ja, hun var jo keramiker. Det er rigtigt, selvfølgelig. Ja, ja. Hvor er jeg dum. Kvinde på Bornholm. Så er julegaven også over. Det kan du regne med. Ja. Nej, ja, hvad regner du så? Jeg har lavet en skål, Søren. Nej. Hvad så for børnene, porcelænssokker og alt muligt gøjl igen i år? Ja. Jamen, jeg har skabt en seng. Køjeseng i ler. Ej. Ej, men hvad er det sidste, hun har lavet? Hun har fået prakket dig på i derhjemme, Søren. Det sidste, hun har fået lavet. Ej, det er lang tid siden, hun har lavet noget. Det er bryster. Nå, hvad er det seneste kreation, hun har lavet? I skabt i ler. Jamen, det er lang tid siden. Så det... det kan jeg ikke huske. Hun er inde i en depressiv periode. Ja. Ej, men det er da også for fan ler, Anders. Ler og vinter, det er bare ikke en god kombination. Nej. Jamen, kan du ikke kan høre, Søren tør simpelthen ikke at sige noget nu? Han ved bare, nej, det er fint nok, jeg har fået 2 billetter, alt muligt, halløj. Men når så de tekopper der, og han bare går og vælter dem på gulvet hele tiden, og skælder ungerne ud for ham, det er dem. Ja. Og hun sidder bare derhjemme, eller jeg kører lige, jeg tyrer lige i værkstedet, Søren, jeg tyrer lige i værkstedet. Det kan godt blive sent. Så sidder hun der, og hun træder fod ned, hun har seneskede hende. Og drømmer om, at Patrick Swayze skal komme bag. Og lige netop, og der skal alle keramikere sprøjtes lev ud på væggen. Ja, men sådan, han kommer aldrig, som man siger. Han er jo død. Han dør jo i filmen. Og det er det. Men nu dør han jo rigtigt. Eller det ved vi ikke. Spændende er det. Forhåbentlig ikke, der ikke. Kære Søren. Ja. Søren. Ha' en glædelig jul, og tillykke med det. I lige måde. Og hils knækken også. Tak for et godt program. Vi ses den 24. Ja. Det er bare fint. Moin. Det er hyggeligt. Hej. Hej, hej. Moin. LOC og bare en pige på LOC's hjemmeside, der kan man passende gå ind og så se videoen til det her nummer. Den er i at brodere med flat. Det er optaget ude i en skov, og den er virkelig, virkelig flot. Mange spørger, nu når I så stopper med at sende de sorte spejder i morgen, Anders, ikke? Ja. Hvad skal vi så lytte til i stedet for? Ja, hvad kommer det så? Der vil jeg da godt lige lave det, der hedder en hurtig kanalrundfart på de forskellige radiokanaler i Danmark. Det er en god idé for at se, hvad er der egentlig at skifte over til, som man siger. Lige nu på B4 her, hvor klokken er 15.23, der kan man høre følgende. Ja, men jeg kommer der sikkert også. Og så er der en ting til, at du skal have tak for det, vi vil lave ved din konfirmation. Kunne du høre det? Det skal jeg, det lyder skide godt. Men vil du helst dem alle sammen derhjemme? Ja, det skal jeg nok. Det er B4, ikke? Så på B2 kan man høre følgende. Ah. Ah, lige snørkål. Så sidder de snørkål derhjemme sammen med Dennis Knudsen og deres mopser. Så er der Pits. Ja. Skrifter var en replik i tidens debat, et svar, prædikner, det var sjælesørgiske, fulde af nærvær. Og så er der naturligvis også den kanal, der skal konkurrere mod P3. Eller undskyld, mod The Voice, den der hedder P5000. Den kan man passende finde på en DAB-radio. Det er svært bare ikke en DAB-radio i nærheden, Wang, ikke? Så vi kan høre, hvad det er, Mascha Vang sender på P5000 lige nu. Ja, jeg tror godt, vi kunne gætte det. Ja, og det er ikke for at være højt. Nej. Jeg forstår udmærket lige, hvad du siger. Ikke? Så det er nogle af de andre gode tilbud, vi godt vil reklamere for her i DR. Ja, så kommer der også program her jo. Altså, der sker jo det, at de bliver udvidet ved sin ende. Og så må sige, de omgivende programmer. Det er sådan, at Køter starter med at sende en time tidligere, end de gør i dag. 15 i så de starter klokken 15. De slutter så klokken 17. De flytter. Og hvem kommer så klokken 18? Der kommer noget musik. Okay. Men så mellem 12 og 15, ja. Der kommer Felix Schmidt og sender her på Surferboy. Så surferdrengen overtager radiobølgerne. Her, hvad så med Camilla Jane Lee egentlig? Og så Camilla Jane Lee, tror jeg faktisk, kommer fra klokken 17. Altså, jeg spiller ind i radioen som DJ fra klokken 17 og frem til om aftenen. Tror jeg nok. Jeg tror, det er sådan der. Så det skal nok gå det hele. Ved du, hvem der spiller i Danmark den 15. juni og den 17. juni? Nå, kan det være... Det gør ham her. Mariah Carey? Nej, det gør ham her. Morrissey. Og hvor han spiller og hvornår, det fortæller vi... Når vi har hørt det her dejlige nummer med Morrissey, der hedder Every Day's Like Sunday, ikke? Så er der ikke så lang tid til, at man godt kan spidse telefonen, for så spiller vi tættes bingo. Morrissey og Every Day's Like Sunday. Og jeg vil gerne sige, at vi er glade for at kunne fortælle, at vi netop har modtaget en pressemeddelelse, hvor at der står følgende i, at Morrissey spiller... den 15. juni klokken 20 på Posten i Odense. Det er der engang Rytmeposten, som faktisk er et ret svedigt spillested. Men hvor der ikke kan være særlig mange. Lige præcis. Derfor er det nok meget fedt at se ham der i øvrigt. Ja. Posten i Odense den 15. juni klokken 20, og... Det er 8 dage før Sankt Hans. Så spiller han i KB-hallen i København den 17. juni klokken 20. Altså den 15. juni på Posten i Odense. Og i KB-hallen i København den 17. juni. Og billetterne de bliver sat til salg til Københavner-koncerten på lørdag kl. 10. Mm. Og hvem er pasten? Dem til Odense. Pasten, det er mandag den 22. december kl. 10. Det er julegaver, du kan se. Er det billetlyven? Er det gutteren fra billetlyven igen? Det er billetnet! Okay. Det er sgu billetnet. Skal sgu nok gå. Ja, ja. Skal det nok. Er noget, der aldrig går ned, så er billetnet. Ja. Må jeg sige noget, Jørgen? Ja. Vi skal til at have med nogle billetter til Oasis-koncerten den 24. januar i Forum i København. Ja. Hvis man ikke vinder billetter, kan jeg sige, at det der er jo ikke særlig mange, der kommer til. Det vi kun har to lyttere igennem i dag og to i morgen. Ja. Så kan man altså stadig købe billetter, og det er Forum i København. Det er nærmest en indendørs stadionagtig koncert. Jeg ved, lyden bliver god, jeg ved, det hele bliver dejligt, og det er jo verdens største rockband, så der er ikke så meget at diskutere. Det er bare for... Det er en god julegave. Vi kan heller kritisere, fordi vi er mediepartner på hele projektet. Lige netop. Som mediepartner kan man ikke sige noget, men mindre der er en masse handicappede, der sidder fast i mudderet efter lasershowet er slut. Der kan vi sige, som mediepartner, der kan vi godt frelægge os alt ansvar. Men der, så vidt jeg husker, var vi ikke mediepartner på Jean-Michel Jarre i Vendsyssel. Ja, hvad? Så vidt jeg husker, var vi ikke mediepartner på Samuel Sager. Nej, det er bare det, jeg siger. Hvis det samme skulle ske ude foran... Korrekt. Men der er langt bedre parkeringsvilkår omkring eller Forum, end der er omkring... Råbjerg Mile. Nå, siger du det? Ja. Der var bare sad der bare 100 mennesker med muskelsvind i de der... Jeg kan lige så tydeligt huske det. Mm. Og man tænkte bare, hvad sker der? Hvem har lavet den koncert? Nå ja, det er Muskelsvindfonden. ja, okay. Nå. Så kan det jo gå. Hov, vi kører. Først. Er mig at sige noget? Ja. Vi har ingen... Gry, kom lige her en gang. Gider du lige prøve at komme ind? I værkførerbordet. Lige skrue lidt ned for trøjen. Bare 5 centimeter. Det gør for fanden ikke ondt, vel? Det er jo jul, ikke? Så tager jeg og grusserer kitlen på. Så leger vi apotek. Hej. Hej, Gry. Hej. Gry, hvordan går det med din mor og far? Det går fint, de har fået hundevalp nu. Ja, hvordan går det med hundevalpen? Hvordan går med hunden? Det går rigtig godt. Han er meget, meget sød. Han ligner en af de der hunde, hvor den, kan du stemme, når man klapper. Stop. Den er meget sød. Ikke han. Den er meget sød. Sådan, ja. Hvorfor ikke han? For det er ikke et menneske. Fordi jeg må ikke, nej, det ved jeg godt, men det er også derfor, jeg ikke er venner med ham på Facebook. Har den en Facebook-profil? Ja, naturligvis. Ja. Har din mor lavet en Facebook-profil? Det har min far. Sådan, prøv lige at se Saddam op på skærmen. Han sidder og ryger cigar. Det gør nok ikke. Det er nok noget, der er optaget. Okay, må nok have været der. Ja. Anders. Så til din mors... Din forældres hund har en Facebook-profil? Ja, det har den. Fordi de vil jo ikke ødelægge deres egen Facebook-profil med alle billederne af ham. Den. Men han er rigtig, rigtig sød. Men han er så lille og lavbenet, at man kan ikke se, når han sætter sig ned og vil tisse. Man skal bare vente på den der sø. Man ved bare, når hunden er våd, så har den tisse. Er den renlig? Yes. At de prøver. De siger, at hvis de gør det godt, så skulle det som er godt, når man har en hund eller en kat, der ikke er ren, det er at presse ansigtet ned i tisset. Ja, det er rigtigt. Det gælder jo også små børn. Og så eddike bagefter. Ja, på hunden. Ja. Eller noget, man kan være, hvis den er meget... Nå, Anders, det er helt vigtigt, at når man har dyr, som gør et eller andet, så pres, og det er det, man kan få alt muligt ud, som man ellers ikke kan få ud, pres deres ansigt ned i det, de gør. Ja. Eller man kommer hjem, og hunden har splittet hele skohylden med. Pres ansigtet ind i væggen. Ja, og så slå den hårdt, eller nej, det skal være med det mere sådan, for den kan godt huske, den har gjort det nemlig. Det er nemlig rigtigt. Ja, og så begynder den at associere, tis, jeg har blivet presset ned i det, jeg skal holde mig. Nå, det var ikke det, vi ville spørge om. Anders, hvad var det? Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad gør vi, når vi kun har én, og det er ikke løgn, det her, kære lytter. Vi har én t-shirt tilbage. Ja. Og jeg ved, at Jette, eller slutter Lene Johansen, som vi var jo på besøg hos i går i 17 Deadline, hende kom vi til at låne t-shirt. Ja. Og hun kommer ned lige efter udsendelsen, og så spørger hun, hvor er min t-shirt? Der er simpelthen ikke flere, og vi fik endda dem til De Sorte Spejderspillere til at bestille deres egne t-shirts. Vi håber lidt på, at de har nogen til overs, som vi kan sende ud, men det kan jeg altså heller ikke love. Så vi har ikke t-shirts nok til at udlade resten af ugen? Mm-mm. Men vi kan sige, at vi har Oasis-billetter, ikke? Jo. Er det ikke også fint nok? Hey, jo, det er det altså. Men det var også, fordi vi var meget, meget... generøse med at udløje t-shirts på et tidspunkt. Men fanden var der også fandt på det der med de 100 t-shirts, der var skulle smides ud til nogen, der var på en eller anden... På spillet der? Ja. Jamen, det var derfor, vi sagde, I må købe jeres egen. I må tage 100. I kan ikke tage 100 fra os, fra dem, vi har. Nå, men alligevel har vi ikke nok. Og alligevel nej. Nok. Det er da også mærkeligt. Kan du ikke sige det der? Mm. Red Hot Chili Peppers. Mm. Var det det? Ja. Tak. Kære venner, det er bare ikke det samme uden t-shirt, sådan? Nej, men altså, så skal vi jo bare bestille nogle flere, ikke? Altså, men så problemet er, at de får dem ikke før. Det er noget pjat. Vi starter alle sammen på noget nyt her efter nytår, og så der går rigtig, rigtig lang tid, inden det sker. Det her er bare lidt ligesom et ophørsudsalg. Og så står han henne bag disken, ham der yngste eleven, han gider sgu ikke rigtig slå tingene ind. Jamen, det er lidt lige før jul, hvor folk går ind for at købe det hotteste på julegavelisten den 23. Og så bliver de meget, meget tosset over, at der ikke er noget tilbage. Ja. Og så går de ud over de stakkels kassefolk. Feel mig godt, vi har de billetter til Oasis. Ja. Skal vi spille? Hvad laver du, skal? Jeg sidder og venter på, at vi skal i gang med spillet. Er meget stille og hyggelig herinde i dag, synes jeg. Stille i hvert fald. Så er vi hurtigt fødelagt. Først tal nummer 18. Man ringer 70 20 20 20, 70 20 20 20. Jeg kan sige, går. Hey, jeg har en idé. Hvad med de der kasketter, vi har fået? Nej, det skal vi holde. Nej, jeg beholder denne her. De er røv, de er rock og seje. Okay. Jamen, de er seje, men... Okay. Ja, godt. Ej, vi kan ikke re-gifte. Nej, det er rigtigt. Det klæder bare Karsten. Især Karsten klæder den vildt flot. Han ligner jo ikke en idiot. Han er virkelig, nej, han er virkelig, virkelig, virkelig fed. Lige nu ligner det, som om han har bukket visoren op af. I går skete der jo hverken værre eller bedre, jo, at, at telefonerne gik ned. TDC ringede til os formel, så sagde, hvad skete der kl. 15.30 i DR-byen? Mm. Og folk har gået hele dagen. Ja, hvad skete der? Nå, der var tillidsbingo. Nå, Anders, næste nummer er... 56. Men hun skal sige tillidsbingo som det aller første, når man kommer igennem næste nummer her. 12. Hallo? Tillidsbingo. Ah, men hvor er det smukt. Ej, hvor er det godt. Ja, tillykke. Hvem taler vi med? Jeg hedder Anne. Goddag, Anne. Anne. Hej. Og velkommen til programmet, Anne. Tak. Anne, må jeg spørge? Og tillykke, Anne, du har vundet 2 Oasis-billetter til den 24. januar, Anne. Det er jeg rigtig glad for. Det er super fedt. Tak for det. Anne, du har et valg nu. Vil du helst interviews eller samtale med Anders og mig, eller egentlig helst med Gry, eller vil du helst bare lægge på? Jeg vil gerne snakke med jer. Okay. Nå, du er sød, Anne. What? Jamen, du... Sådan er det, Gry. Anne, må jeg spørge dig om noget? Jamen, du er sådan set med. Hvor ringer du fra? Jeg er sådan lige omkring Hinnerup snart. Selve Hinnerup? Det er i Jylland, ikke? Jo. Nå. Hvad sker der i Hinnerup? Hvad jeg laver der? Ja. Jeg skal ud og hente noget vin. Det skal jo passes. Hvad for en vin tales vi om? Det er en Barbera d'Alba. Er det det? Det lyder som rasen på Grys forældres hund. Ja, jeg har fået en lille Barbera d'Alba. Den tisser på gulvet. Ja, det er ikke engang løgn, men så sætter vi en... Det kunne det sikkert også godt have været. Sætter vi en prop i. Er du rejsende i Wien, Anne? Nej, jeg driver hotel og restaurant i Viborg, eller lidt uden for Viborg. Nå, for Sevens. Er det golf? Jeg skulle lige hente vin til selskab på lørdag. Det er ikke golfhotellet, den? Nej, det er Niels Bubbel Kro Hotel. Er det Niels Bubbel? Er det et godt sted? Det er skide godt. Det er rigtig godt. Ja. Hvor ligger det henne? Hyggeligt. Jamen, det ligger ude ved noget, der hedder Hal E. Det er 7 kilometer uden for Viborg. Hal E? Ja. Anders, har du ikke engang haft en kusine, der boede i Hal E? Nej. Men jeg synes da engang, jeg har da engang søgt på internettet, hvor jeg fandt sådan noget kroner, hvor det ikke skulle være sådan noget Larsen Kro ferie, men... Hal E ringer en klokke. Hvad sker der i Hal E? Der sker ikke så meget. Det er bare sådan en lille hyggelig by, man nærmest bare kører igennem. I har ikke været med på Bæks program, vel? Nej, det har det ikke. Det har det ikke. Nå. Er du på vej hjem til Hal E nu, så? Nej, jeg er på vej ud efter det der vin, der ligger ude i Hinnerup, så skal jeg tilbage bagefter. Vi er enige om, at den kro der, den ligger midt ude i en skov og sådan noget, og rigtig hyggeligt og dejligt, ikke? Jo, lige ved Dollerup Bakker. Det kan være, I kender det. Nå, så vil jeg google, kan høre. Ja, vi har kørt straks en Google search. Det er rigtig hyggeligt, meget romantisk, og jeg er ude på landet og masser af natur. Ligger også en efterskole, gør der ikke? Jo, det gør der også. Stjæler de tit nogle røde bygninger? Ja, ja. Stjæler de tit æbler i jeres have? Nej. Det gør de ikke. Okay. Anne, driver du det sted der alene? Om hvad for noget? Driver du stedet alene? Nej, det gør jeg sammen med mine svigerforældre og min kæreste, som er kok. Ja. Så det er sådan en familieforetagende. Det er rigtig hyggeligt. Og I har haft... det kunne jeg virkelig høre på dig. Det nød du virkelig. En lille træt. Hvorfor lige Viborg? Er det fordi, at din gemal han er fra Viborg? Ja, familien er fra Viborg, så vi mødte hinanden i København, så jeg er sådan en tilflytter. Ja, og Anne, det må du være virkelig glad for. Ikke nok med, at det bare var Viborg, men så skulle du også trækkes ud i Hal skoven ude for Viborg, der hedder Hal Ege. Det er altså ikke så slemt. Nej, det kan vi da høre på dig, Anne. Du nyder det der i fulde drag. Nu kører du så 250 km ud af øde landevej for at hente vin. Og ja, så kører tilbage. Og ikke nok med, I så også flytter til Hal Ege, så flytter I så også sammen med svigerfamilien. Ja. Det er da virkelig en knag, du har fundet dig der. En selvstændig ung mand. Ja, det bliver det ikke meget. Vi bor ikke i samme hus, heldigvis. Nej, men lige ved siden af hinanden, ikke? Ja. Jeg kommer lige over. Igen? Ja. Det er der ingen grund til at lade være med. Anne, det er muligt, at over i København, I gør sådan der. Men på det herovre gør vi sådan lidt anderledes. Jeg synes, Viborg er jo en meget, meget dejlig by. Og, Anne, du klar over, at Hal E's første hus blev bygget i 1927? Nej, det vidste jeg ikke, men altså, hotellet, vi har, det er fra 33, så... Altså, det er så altså kun 5 år efter det første hus blev bygget. Det passer sikkert meget godt. Ja, det er nede ved Egeskovvej. Hvor fedt. Ja. Også godt bynavn, eller vejnavn hedder det. Ja. Så gik du i stå, Anders. Jamen, der var to... Det gør altså ikke noget med de der t-shirts, hvis det er. Nå, hvorfor ikke? Fordi jeg vil gerne have din bog, Anders Lund Madsen. Anders Lund Madsens bog, se. Nå, så begynder man... Ja, den der med ord. Nu begynder jeg at græde snart. Jamen, det er da en god idé. Så har vi da præmier til resten af ugen for feederen da. Det er da rigtigt. Dem skal da bare have fyret af. Hvad? De er også nemmere at smide en autograf på. Det er t-shirts nemlig ikke. Jamen, det kan da godt... Jamen, det er slet, jeg vil da ikke stå her og presse mine gamle bøger på stakkels mennesker. Jamen, men hvis du gerne have en bog, så skal du have den, Anne. Ja, det sødt er. Tak. Fordi jeg var faktisk... Jeg vandt den ikke dengang, du holdt foredrag ude i, der på den der restaurant i Viborg. Gud, var du inde til det meget... Ja. Spændende. Det var det. Ja, der havde jeg jo drengen med. Ja. Der sad han, det lige noget fra amerikansk film, Anders. Så sad min søn ved siden af scenen. Og jeg ville gerne have vundet den bog, men jeg kunne ikke komme på det der DFF, så jeg vandt den ikke. Hvad blev der minet? det skal vi da ikke jogge rundt i, så kan jeg ikke bruge den igen. Nej, nej, det er ikke engang. Lige præcis. Ej, det er så meget dumt. Det er så dumt. Men det, der er det gode ved dit show, Anders, det vil jeg sige, nu har jeg set det op til flere gange. En af de gode ting, kan vi sige. En af de rigtig mange gode ting, og jeg kan sige, at man kan booke Anders Lund Madsen, han koster 34.500 for meget, meget god tid. Og, eller for meget, meget lang show. Og jeg vil sige, en af de gode ting med Anders' show, det er, at uanset hvor man er henne, om man er ansat Nykredit, eller man er ansat på Kron lidt uden for Viborg, eller hvor det er, man ser det, så ændrer, er det bare forskelligt fra gang til gang. Og, det, der, og, uden, og det mener jeg oprigtigt, du er pisse dygtig, Anders. Tak skal du have. Du er virkelig, virkelig dygtig. Jeg kan også det eneste, der går igen, det er, at man kan vinde bogen. Og det kan man altså også nu her på. Det er fordi, jeg på et tidspunkt lavede en bog, som folk valgte ikke at købe, ikke? Ja. Og så tænker jeg, så kommer et brev fra forlaget, siger, at jeg vil godt, kunne man måske sælge restafbladet Netto, og det magter jeg ikke at se. Så køber jeg restafbladet, det ligger så nede i alle øreholdene på nogle paller, og trækker skimmelsvamp. Nej, men det er smukt, det er godt, det er godt lavet. Men det er en rigtig god idé, det skal folk da vinde med, jeg tror bare, mange dage. De vil måske hellere have noget af dig, Anders. Måske en lille brysthår. Jeg har ikke så meget at bide på. Anders, eller Ann hedder du? Prøv at høre. Ja. Du har vundet en bog. Hvad hedder den, Anders? Massens EØO. Sådan, ja. Den har du vundet. Ja. Kunne du tænke dig at vinde koncertbilletter, eller er du egentlig lige glad med det? Nej, det vil jeg også rigtig gerne. Nå, krammer vi lige. Ja. Er det i orden, at jeg lige går ind og siger, at Niels Bukke, som Anne jo arbejder på, faktisk har fået en elitesmile i år? Upsen. Tillykke med den. Tillykke. Tak for det. Det er bare et princip, bare lige at gå ind og tjekke. Ja, er der orden i køkkenet, ikke? Og det må man sige. Det får man sgu ikke for sjov. Det er jo, hvad er det? Er det tre eller fem glade smiley, man skal have, før den er eliteagtig? Jeg tror, det er tre eller fire i træk, eller sådan noget. Fire i træk. Ja. Og så holder de op med at tjekke, og så kan vi begynde at svine. Ja, lige præcis. Gør der pæses i gryderne. Så er det med hundevalpen ud i køkkenet. Anne, tillykke med det. Du har vundet Massens EØO, og du har vundet to billetter til Oasis den 24. januar i Forum. Ej, det lyder bare godt. Og hvem skal med, skal jeg da lige høre? Jamen, det skal min kæreste selvfølgelig, fordi han er kæmpe fan af Oasis og jer, og jeg tror, han er meget glad for, at jeg har vundet. Jamen, det bliver ikke meget smukkere. Du skal sende os en e-post på satansyngel@dk. I emnefeltet skal du skrive Saturdays. Og også et lille SAS bagefter. Saturdays, SAS. Ja. Så skal vi lære dig til at aktivere blinklyset, Anne, inden vi lukker ned for dig. Eller hvis du har et blinklys. Det har jeg da. Må vi høre det? Ja, vi er klar. Ja, lige to sekunder. Jo, tak. Så det vil jeg godt være. Kokosland igen. Det er en... Kunne I høre det? Ja, den har vi hørt før. Det vil godt være. Det er en Fiat, men jeg kan sgu kraft... Undskyld for Sivens. Jeg kan ikke huske, hvad sådan en gulplade Fiat hedder, men det er en Fiat. Nej. Jeg tror ikke, det er det. Jeg tror, det er en jeg den... kører faktisk i min egen bil, så det er ikke firmabilen. Nå. Peugeot 206 igen? Nej. Hvad er det, Volvo? Det er BMW. Åh, sådan. Hvad er det for en BMW? 330i. Oha. Med sænket skørter? Nej. Hvor gammel er den? Den er 8 år gammel. Og det er som en BMW 300 skal være. Lige præcis. De bliver først gode efter 8 år. Anne, hvad hedder din mand? Den er dejlig. Hvad hedder din mand? Anne, hvad hedder din mand? Han hedder Thomas. Helt Thomas, mange gange. Og så ses vi den 24. januar i Forum i København. Jamen, det glæder mig til. Tusind tak. Selv tak. Køb forsigtigt. Hej. Moin. Moin. Anne var meget, meget rar. Ja, hun var. Søn er og kom på en god idé. Ja, hvad hedder det? Halle E. Niels Bukke Kro. Modtaget. Så spiller vi pladen fuld lige om lidt. Soko og Aikilha. Skal vi spille pladen fuld? Næste tal er nummer 22. 22. 22. Man ringer jo 70 3 gange 20. Og så siger man som det første, når man kommer igennem tillidsbingo, så har man vundet koncertbilletter. Og en bog, kan jeg forstå. Fra Anders Madsens bog, EØO. Ja. Næste tal nummer 10. Nummer 10. Hallo? Tillidsbingo. Ah, hvad er det tillykke. Smukt. Hvem taler du med? Jeg taler med Rikke. Goddag, Rikke. Hvor ringer du fra? Jeg ringer midt ud fra Hørmesund. Fra Hørmesund? Omøsund. Omø. Omø. Jeg troede, det hed Omø. Ja, men det hedder Omøsund. Omøsund. Altså, det hedder Omø. Det er nede ved Sydsjælland, eller? Nej, det er oppe i... Jo. Det... Nå, undskyld. Jeg tror... Nej, det er Orø, undskyld. Jeg fandt samme ord. Er det ikke Sydsjælland? Omø. Ja. Og den ligger ud fra hvilken dansk købstad? Stisnes. Stisnes. Og så er det vel nærmere Vestsjælland, er det ikke det? Ah, skal vi skøre og Slagelse? Nå, så er det. Haleløse katte. Nu ryger vi i et hul, kan jeg høre. Ryger dit hoved? Vi ryger i et hul. Upsa. Men er du på søen? Ej, skør det hul. Kan vi ikke... Er du på søen? Det er dårlig forbindelse. Er du ude på havet, om jeg så må sige? Jeg sidder på en færge. Nå, er den kabeltråget? Quick. Det er den ikke, nej. Nej, det er den så ikke. Jeg går lige ind og googler om Sundfærgen, hvis du lige holder den kørende lidt. Rikke, tillykke. Du har vundet en Anders Madsen-bog, der hedder EYO. Ja. Yeah. Det var sgu da dejligt. Ja, og så har du vundet 2 billetter til, til Oasis i Forum den 24. januar. Det lyder da også dejligt. Ja. Er det noget? Hvem skal med? Ja. Åh, oh, nej. Er I der? Ja. Ja. Hvem skal med? Ja, det ved jeg ikke rigtigt endnu. Jeg kommer nok til at spørge min søster, om hun har tid. Ja. Du er det, der hedder Enebor. Det er hvad, jeg prøver sgu lige at gå. Det kender jeg da godt. Ja, det er jo også, det er svært. Jeg kan sige, den færge, som bliver sejlet med, betjenes, den færge, du sejler med, betjenes af maskinchef Anker Krav. Jamen, det er da rart at vide. Ja, han virker. Og den drives i færgeselskabet Vestjylland AS, som jo også driver den navnkundige Sejøfærge. Det gør den nemlig, ja. Hvor man jo kan få cowboy toast i kafeteriet. Er der også servering ombord på den færge, du er i? Nej. Nå. Hvor lang tid tager overfarten? Vi har en enkelt kaffe med. Nå. Hvor lang tid tager overfarten, Rikke? 45-50 minutter. Nå, okay. Så kunne man sgu da godt lige have solgt en cowboy toast. Ja, det kunne man ikke godt. Men der er en ting, hvis det er, du har mulighed for, at maskinchefen har i morgen været ansat på færgen i 25 år. Nej. Han har altså 25 år den 19. december anker der. Og der er reception. Anker. Ja. Søde ven, vi har ikke nogen, der hedder Anker på vores færge. Sure. Nå, det er jo rigtigt. Det er Sejøfærgen, ser jeg nu. Det er en stor fejl. Undskyld. Det var ellers ærligt. Det gør ikke noget. Men er man skal med Sejøfærgen i morgen, så kunne man måske godt lige stikke hovedet ned i maskinrummet og sige tillykke til Anker. Men det er da svedet, der hedder Anker har arbejdet på en færge, hvis jeg står. Kaster I lige Anker? Nej, ikke mig. Det er rigtige Anker. Ja. Og der er reception mellem 1:30 og 4:30. Det er da også noget af en reception, skal jeg love for. På færgen med Anker i morgen. Jamen dog. Så der falder nok lidt af der. Men Rikke, det hjælper ikke at tale udenom. Jeg kunne godt tænke mig at vide... Fandt med en flot færge. Er du enebor? Om jeg er hvad? Enebor. Bor du alene, menneske? Ja, det gør jeg. Nå, men jeg har spurgt dig 3 gange, men du vælger ikke at svare. Fordi... Jamen, jeg siger jo, der er så ekstremt dårlig forbindelse. Jeg havde jo ikke troet, at jeg kom igennem. Nej, det er selvfølgelig nok. Men hvorfor bor du alene, Rikke? Det er nemmeste. Det er ikke engang dog. Ja. Det er jo piger, der ikke kan få mænd, der siger sådan noget, jo. Ja, men du altså, bor du på Omø? Det gør jeg, ja. Nå. Og hvor mange mænd... Okay, Rikke, og nu kan vi godt viske lidt. Det er bare mellem os tre. Ja. Hvor mange mænd på Omø, hvis det nu er, og så frem, og vil være interessante for dig? Fordi du lyder som en jeg meget, kan sige, meget rart kvinde. I alt bor der 178. Mm. Oh. Jamen, du skal regne med, det er jo enten børn eller ældre mænd. Ja. Hvor gammel er du, Rikke? 33. Mm, ja, okay. Hvor vil du så ellers prøve at fiske en op, som man siger? Så skal man jo til storbyen Skelskør, ikke? Er der tit singlefester i Skelskør? Det ved jeg faktisk ikke. Så er det så skal ikke... du nok til Slagelse. Ja, så er det selvfølgelig ikke så mærkeligt, at du ikke finder en kæreste, hvis du ikke ved det, kan man sige. Nej, men når man bor på en ø, det er jo store sager at komme på den anden side. Nej, det er det. Hvis det tager 40-50 minutter, og du ikke engang kan få en cowboy eller toaster, men altså på den her... Det er jo lang tid uden noget som vådt eller tørt. Ja. Rikke... Jeg sagde jo, der var en kaffemaskine, venner. Sådan en lille læge, man kan trække for en syver. Rikke, hvad laver du til daglig? Jeg er servicemedarbejder. Hvorhenne? På Stisensværket. Modtaget. Og det er det job, du er glad for? Ja. Hvad laver en servicemedarbejder på Stisensværket? Gør rent. Aha. Er det nede i turbinen, eller i kontorlokalet? Over det hele, ja. Nå? Jamen, er der ikke noget med, det kan jeg huske, der arbejdede for i Falkengang, at når man skulle, det er meget, man skal have alle mulige vilde uddannelser for at kunne gøre de der kedler rent og sådan noget. Det er ret sindssygt. Så meget inden i dem er vi ikke. Nå. Det synes jeg fair nok, Anders. Det er et svar. Ja, det kan jeg godt håndtere. Rikke, du virker lidt bestemt. Det kan jeg godt lide. Ja, det kan jeg også godt lide. Nå, det er da rart at høre. Hvordan er færd? Altså, er du tilfreds med pendlertrafikken? Ja. Altså, hvorfor bor du ikke i Slagelse, kan man sige? Eller et andet sted? Jamen, det var jo, fordi der var en fisker inde over på et tidspunkt. Så kom det fra. Du er en lille fiskertøs, som man siger. Ja, jo. Og Rikke, hvad skete der med fiskeren? Hvad var det for en fiskerdreng? Jamen, det var jo sådan en fiskerdreng fra Skælskør, og så mente vi skulle prøve at bo på Omø. Ja. Og det var nemmere at fiske jo. Ja, jamen, det er også for sig. Så vidt. Undskyld, jeg lige bryder ind her. Så vidt jeg kan se... Nu er vi lige ved at lægge det. Jamen, det skal jo passes. Så vidt jeg kan se, så er fartplanen således, at den afgår fra Stisnæs kl. 1500. Ja. Om torsdagen. Og så lægger du altså først til nu her 5 minutter i 4, så det er jo altså en overfartstid på over 50 minutter. Ja, det kommer sgu ind på, hvem der sejler. Hvad anker du i maskinrummet? Han er ved at varme op til i morgen. Men det har været de sidste 25 år, som man siger. Rikke, du har vundet en massens EØO-bog, og så har du vundet to Oasis-billetter. Og hvis du tager din søster med, det er det, du gør. Under anden fjende, skal du sende os en sms. På en satans... SMS? Nej, en e-mail. E-mail på satans yngel. Ja. snabel@dr.dk. Og i emnefeltet skal du skrive... Ressourcespecialisterne. Ressourcespecialisterne. Ja, tak. Korrekt. Det synes jeg fandme godt nok avanceret, dreng. Ja, det er det, der gør det her program så specielt. Og så. Du kan også bare skrive ABS er ABS. Fortid. ABS er fortid. ABS er fortid. Jamen, det gør jeg da bare. Tak. Det er godt, Rikke. Vi ses. Og pas på over... Spørgsmålet er, skal I have et blinklys? Nej, nu har vi startet musikken, og der er nyheder og alt muligt. Ah, pis. Vi når det. Men det er bare i orden. Vi ses, Rikke. Vi ses. Rigtig glad, Rikke. Pas på dig selv. Tak lige måde. Moin. Hej. Hej, skatpi. Ja, tak for nu. Tak for det sidste, næstsidste Sorte Spejder-program. I morgen, når vi sender, så er klokken 2. Tak til studiet 6001. Ja, det er sidste gang, vi sendte herfra, faktisk. Ja. Næste gang, vi sender, det bliver i morgen, og klokken er 14. Vi sender direkte fra Langebro i København, fra Brohuset, eller Brotårnet, eller hvad det hedder. Ikke? Ude på broen, ja. Så det. Nu er det Mie Rasmus med nyhederne. Vi er tilbage i morgen. Moin. Moin.